तभी आर्या के पैरों के पास आकर एक बाउंसर गिरा और आर्या दो कदम पीछे हट गई। शिवाय आर्या के पास आया, उसने उस बाउंसर का कॉलर पकड़कर उठाया और खींच कर एक पंच उसके मुंह पर चढ़ दिया। आर्या ने तो डर के मारे अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। उसकी मोटी मोटी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। शिवाय फिर से उन बाउंसर्स को मारने लगा। वहीं आर्या की तो नजर सिर्फ शिवाय पर ही टिकी हुई थी। वो बस शिवाय को ही देख रही थी और अचानक ही देखते देखते उसकी नजर शिवाय के चेहरे से होती हुई उसकी बॉडी पर गई। शिवाय इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी शिवाय ने अपना कोट निकालकर एक साइड फेंका और अपनी बाजू फोल्ड करके फिर से फाइटिंग मोड में आ गया और आर्या बस शिवाय को ही देखती रही। शिवाय सच में इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एक पंच शिवाय की गाल पर भी लगा था, जिस वजह से शिवाय के होंठ के कोने से हल्का सा खून आ गया, जो शिवाय की पर्सनालिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वहीं आर्या तो बस शिवाय में जैसे खोती ही जा रही थी। और तभी आर्या अपने सेंस में वापस आई और खुद से ही बोली, ये तू क्या कर रही है? वो बस एक बॉडी गार्ड है और वैसे भी तुझे तो उससे डरना चाहिए। अब पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा। देख जरा इन आदमियों को कैसे उठा उठा कर पटक रहा है। ये तो रेसलर को भी फेल कर रहा है। शिवाय लड़ रहा था, वहीं आर्या के पास एक बाउंसर आने लगा और आर्या डर के मारे पीछे हटने लगी। शिवाय ने बिना पीछे पलट कर कहा, अगर उस लड़की को हाथ भी लगाया तो जिंदगी भर किसी को हाथ लगाने लायक नहीं रहोगे। वो बाउंसर शिवाय की धमकी सुनकर डर गया, क्योंकि वो बहुत देर से अपने साथियों को पिटते हुए देख रहा था। और तभी वीरा ने जो पत्थर अपने पल्लू में लपेटा हुआ था, उस पत्थर से आर्या के सामने खड़े बाउंसर के सिर पर वार कर दिया और वो बाउंसर धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर विराज, शिवाय और पैंथर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पैंथर ने मारते हुए विराज को चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है विराज, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ तो पूरे लड़ाकू। विराज ने भी शर्माते हुए एक बाउंसर को पंच मारा और बोला, क्या बात कर रहे हो भैया, अभी तो हस्बैंड वाइफ बनने में बहुत लंबी प्रोसेसिंग है। अभी तो मैंने इसे प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे जल्दी से ये रघुवंशी फैमिली की चौथी बहू बन जाए। वहीं शिवाय ने भी बाउंसर को कोहनी मारकर हंसते हुए कहा, जैसे तेरी स्पीड है ना, मुझे लगता है तुझसे पहले देव बहू ले आएगा। ये सुनते ही पैंथर हंसने लगा, विराज का मुंह बन गया। कुछ देर और लड़ने के बाद सारे बाउंसर सड़क पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। वीरा ने भी एक गहरी सांस ली और अपने पल्लू में लपेटा हुआ पत्थर फेंक दिया। विराज वीरा के पास आया तो उसकी तारीफ करता हुआ बोला, क्या बात है वीरा, तुम तो पूरी लड़ाकू विमान हो। वीरा ने भी पूरे घमंड के साथ अपने हाथ झाड़े और बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को बचाने के लिए क्या करती हूँ? अगर लड़ाकू विमान नहीं होती तो पता नहीं कब किसका शिकार बन जाती। आर्या तो बस चोर नजरों से शिवाय को देख रही थी। आर्या ने शिवाय का जो रूप देखा था, उसके चलते उसके अंदर शिवाय को लेकर डर बैठ गया था। और आर्या डिसाइड कर चुकी थी कि वो आज के बाद शिवाय के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगी और ना ही शिवाय के आसपास भटकेगी, क्योंकि शिवाय का क्या भरोसा किसी दिन उठाकर उसे भी पटक दे। तभी पैंथर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वीरा ने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और विराज के चेहरे पर लगी हुई चोटों को कॉटन लेकर साफ करने लगी। पैंथर तो अपनी चोटों को खुद ही झाड़ रहा था। शिवाय भी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को साफ कर रहा था। आर्या तो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे गायब हो गई हो। उसकी हिम्मत तो शिवाय की तरफ देखने की भी नहीं थी। वीरा का सारा ध्यान विराज की चोटों पर दवाई लगाने पर था और विराज का सारा ध्यान वीरा पर। विराज ने मन ही मन खुद से कहा, कब कहूंगा इसे अपने दिल की बात, और ये भी तो समझती नहीं है, या फिर समझ के भी नहीं समझना चाहती। पता नहीं मेरी नैया इतनी मझदार में क्यों है। कभी कभी तो लगता है शिवाय भाई सही कहते हैं, इससे पहले तो देवी रघुवंशी फैमिली में बहू ले आएगा, और मैं बस वीरा को देखता रहूंगा। वीरा ने विराज की बैंडेज कर दी और फिर पैंथर की ओर देखकर कहा, भैया मुझे घर कैसे छोड़ेंगे? पैंथर ने कहा, इस गाड़ी का तो कबाड़ा बन चुका है, कॉल किया मैंने, थोड़ी देर में रघुवंशी मेंशन से गाड़ियां आ जाएंगी। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा तो आर्या तो अपनी आंखें इधर उधर करने लगी। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि आर्या को उससे डर लगने लगा है। शिवाय ने फिर मन ही मन खुद से कहा, अच्छा डर रही है, अब इसकी जुबान कैंची की तरह नहीं चलेगी। क्या कुछ बना दिया, चौकीदार, ड्राइवर, केयर टेकर, अब शायद इसे समझ आए कि मैं शिवाय हूँ, शिवाय रघुवंशी। शिवाय अपने में ही खुश हो रहा था, जबकि आर्या तो उसे एक बॉडीगार्ड समझने लगी थी। थोड़ी देर बाद वहां रघुवंशी मेंशन से 6 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में कुछ बाउंसर्स बाहर निकले और सारे शिवाय के सामने जाकर खड़े हो गए। शिवाय ने सबको देखकर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, इन सारे बाउंसर्स को ठिकाने लगाओ। सारे बाउंसर्स शिवाय का ऑर्डर मिलते ही उन बाउंसर्स को उठा उठा कर गाड़ियों में बैठाने लगे और फिर उस काफिले की 3 गाड़ियां वहां से चली गई। शिवाय ने विराज की तरफ देखकर कहा, जाओ वीरा को घर छोड़ दो। फिर उसने पैंथर को देखकर कहा, तुम रघुवंशी मेंशन चले जाओ। विराज ने इशारों में पूछा, आर्या? शिवाय ने कहा, आर्या को मैं रजावत हाउस छोड़ दूंगा। ये सुनते ही आर्या की तो सांस भारी होने लगी, उसे शिवाय से डर लगने लगा। उसने खरगोश सा मुंह बनाकर विराज को देखा और धीरे से चूहे जैसी आवाज निकालकर कहा, विराज तुम मुझे छोड़ने चलो ना, मैं इस बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही शिवाय की बौहें तन गई और उसने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। वहीं विराज, वीरा और पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने भी आर्या की मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं। विराज ने वीरा को इशारा किया और वीरा विराज के साथ जाकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। आर्या तो आंखें फाड़े विराज को जाते हुए देख रही थी। उसने फिर पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देखा तो पैंथर ने तो आर्या की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप एक गाड़ी में बैठकर चला गया। आर्या तो आंखें फाड़े पैंथर को भी जाते हुए देख रही थी। वही शिवाय कमर पर हाथ रखकर आर्या को देखकर धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था और आर्या तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसे सच में शिवाय से डर लग रहा था। शिवाय ने बहुत धीरे से और प्यार से कहा, तो राजकुमारी तुम्हें स्पेशली कहना पड़ेगा या गाड़ी में बैठ जाओगी? आर्या ने तो डर के मारे शिवाय की तरफ देखा ही नहीं, पर चुपचाप नजर झुकाए धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाने लगी। आर्या ने जैसे ही गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाकर उसे खोलना चाहा, आर्या से वो गेट खुला ही नहीं। आर्या बहुत देर तक जान लगाती रही ताकि वो गेट खुल जाए, लेकिन गाड़ी का गेट भी शायद आर्या के मजे ले रहा था। आर्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय अपना एक हाथ गाड़ी की छत पर लगाकर बड़े स्टाइल में खड़ा हो गया और आर्या को देखकर बड़े प्यार से बोला, राजकुमारी बस जुबान चलती है या हाथ भी चलते हैं? थोड़ी जान लगाओ, गेट खुल जाएगा। वहीं आर्या तो मनी मन बोली, कहाँ फंस गई, अच्छा खासा पापा मम्मी के साथ चली जाती। लेकिन नहीं, विराज वीरा से बात करने के लिए रुक गई। अब ये राक्षस तो मुझे छोड़ेगा नहीं, जहाँ मैंने जुबान चलाई वही मेरी जुबान काट देगा। आर्या एक बार फिर गाड़ी के गेट को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं रहा था। आर्या ने फिर से एक बार चोर नजरों से मासूम बनकर शिवाय की तरफ देखा। वही शिवाय तो आज आर्या की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। शिवाय आर्या को देख रहा था। आर्या फिर से गेट खोलने का स्ट्रगल करती रही। शिवाय को अब हंसी आ गई। उसने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और आर्या के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगाई और गाड़ी का गेट खुल गया। आर्या ने ये सब देखा तो एक बार झटके से पलटकर गुस्से में शिवाय को देखने लगी। शिवाय तो मुस्कुराकर आर्या को देख रहा था। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था। आर्या गुस्से में शिवाय की आंखों में देख रही थी। वही शिवाय की आंखों में आर्या के लिए सिर्फ प्यार था और एक उम्मीद कि उसकी छुई मुई बहुत जल्द ठीक होकर उसके पास आ जाएगी। शिवाय आर्या की आंखों में देखकर प्यार से बोला, मुझे देखने का इतना ही शौक है तो चलो रजावत हाउस चलकर तुम्हारे कमरे में बैठते हैं, फिर आराम से मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेना। ये सुनते ही आर्या को फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने शिवाय को एक बार फिर नाराज कर दिया। आर्या जल्दी से अपनी नजर हटाकर गाड़ी में बैठ गई। शिवाय भी घूम कर गया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवाय ड्राइव कर रहा था और आर्या मनी मन गुस्से में शिवाय को कोस रही थी। आर्या बोली, कितना चालू बॉडीगार्ड है, गाड़ी लॉक की थी फिर भी मुझे नर्वस करके डायलॉग मार रहा है। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने गाड़ी खीर के फ्लैट के बाहर रोक दी। दोनों ही एक दूसरे के साथ 2 घंटे से थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से बात नहीं की। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा जैसे कहना चाहता हो, जाओ तुम्हारा फ्लैट आ गया। हीर का मन तो बिल्कुल भी हर्षवर्धन को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही, इसीलिए हीर गाड़ी से उतर गई, फिर अपने फ्लैट की बिल्डिंग के अंदर चले गई। हीर का मुंह पूरे तरीके से लटक गया था। वो आज रात भी हर्षवर्धन का साथ चाहती थी जो उससे मिला नहीं। हीर अपने फ्लैट में आई और सोफे पर बैठ गई और बैठते ही वो सोफे पर धीरे धीरे करके लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो हर्षवर्धन के साथ आज बिताए हुए कुछ पल उसे याद आने लगे। वो सब याद करते हुए हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हीर के फ्लैट की बेल बजी। हीर उठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही कि आखिर इस वक्त हीर के घर में कौन आया है। हीर उठी और उसने गेट खोला। सामने हर्षवर्धन खड़ा था, जिसे देखकर हीर के दिल की धड़कनें फिर से भागने लगी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ना तो हर्षवर्धन ने कुछ कहा और ना ही हीर कुछ कहना चाहती थी। हर्षवर्धन ने इशारों में अंदर आने के लिए कहा तो हीर को याद आया कि वो कब से गेट पर ही खड़ी है। हीर आगे से हट गई और हर्षवर्धन कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने इशारों में ही पानी मांगा और हीर भी बिना कुछ कहे किचन की ओर चली गई। हीर ने जल्दी से एक गिलास में पानी लिया और उसे लेकर हर्षवर्धन के पास आ गई। हर्षवर्धन ने भी हीर से पानी का गिलास लेकर पी लिया। हीर हर्षवर्धन से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन हीर को हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन लेकर जाना चाहता था, लेकिन हीर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो उसकी हीर है। वो दोनों जहां मेंशन में एक दूसरे के जितना करीब थे, आज उतना ही दूर चले गए थे। हर्षवर्धन खुलकर इसीलिए नहीं बोलता था कि हीर डिसाइड कर चुकी है कि वो नैना कपूर को हरा कर रहेगी। हीर इसीलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि शिवाय ने उसे मना किया था, लेकिन दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। क्या होगा शिवाय और छुईमुई के रिश्ते का? विराज कब कहेगा अपने दिल की बात वीरा से?